que és un projecte d'acció cívica en què hi ha una interrelació entre els tècnics i el conjunt de ciutadans per fer una ciutat més bella, més solidària, més democràtica. No?